เนี่ยเนี่ยมีเรื่องราวเนี่ยทำทำทำเดี๋ยวนายเกิดไม่ให้ขั้นเนี่ยทำไมทำจะตายมันน่าจะให้รู้สึก นิดนะเขาได้สองขั้นสามครั้งนะนิดไม่ได้นิดจังไม่นั่งเลยแล้วมีอยู่วันคนเขาโวยไปพูดเลยเขาฟังบอกรู้ไหมเขาได้กันสามครั้งแล้วนี่ไม่ได้ยังไม่เห็นโวยนายเลยก็ทำอยู่พูดไปนี่เลยสามครั้งแล้วคนเดียวครั้งที่สามแล้วครั้งแรกเป็นนี่เขาก็ได้อย่างว่าบอกเราทำงานเนี่ยเขางานก็ดังทำงานก็มีเสียง ไม่ได้อะไรเลยหลวงตาอยู่สวนหมอก19 ปีไม่ได้อะไรเลย จนกระทั่งคนที่ก็อยู่ที่สวนหมอกก็ถามเลย ท่านคะใครๆเขามีชื่อกันหมดแล้วชื่อก็ไม่มีชื่อก็เลยถามโยมไม่เห็นหรอกว่าอาตมาอยู่หลังม่านยังไงล่ะเขาร้องอ๋อ ไม่น่าเลยไม่โวยวายไม่อะไรเลยแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่าเรางานเยอะขึ้นให้คนมาแบ่งให้คนมาแบ่งก็วันนั้นก็มึนโวยวายเลยนักหนาเดี๋ยวเลยบอกว่าน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้เสร็จงานนี้ก่อนถ้าเขาไม่ทำเดี๋ยวจะกลับทำเองงานเดี๋ยวจะส่งหนังสือทางคอมหมดเดี๋ยวทำกับน้องอีกคนเดี๋ยวทำเองไม่ทำเดี๋ยวทำ ตาสบายเลยตา69 ปีไม่ได้อะไรเลย สบาย ตาสบายคืนได้อะไรตอนนั้นตาไม่สบายอย่างนี ้ครับโอ้ก็รู้เปล่าใน19 ปีท่านอาจารย์พยายามใช้ลูกตาทำหน้าที่ต่อจากท่านดูเล็กดูไว้นะอีน้อยจะได้เป็นสมภารตาไม่เอาหรอกครั้งสุดนี่ตาก็พูดหนักตอนนั้นกลับมาจากเชียงใหม่ไปหาเข้าไปหาท่านเช้ามืดบรรยากาศนี่สบายมากบรรยากาศเย็นฉ่ำนั่งอยู่องค์เดียวพอไปกราบท่านท่านก็ทักคุณเล็กนะครับกราบท่านเสร็จแล้วไปนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อย่างนี้นั่งเยอะๆนะครับท่านก็พูดคุณจะเกษียณไปทำไมเนี่ยนะอุตส่าห์ศึกษาค้นฟ้าก็สี่เผยแผ่บ้างไม่ต้องลึกนักหรอกมันตาก็ตอบมันช้าไปครับพอเท่านี้โอ้สะดุ้ง รู้แล้วว่าไปยังไง ใช่พอพูดตอนนี้ ร ู้ เลยเพียงว่ามันช้าไป พอพูดตอนนี้รู้แล้ว ท่านรู้แล้ว รู้แล้วเราหลงตาไม่ใช่ธรรมดาแล้ว จริงแล้ว บอกว่าช้าไปนะแล้วท่านถามแล้วคุณไปสอนก็ว่าไงเห็นไหมธรรมะในความหมาย4 อย่างครับนี่แหละจำไว้เนี่ยธรรมโมเวปาตุโรติปุเพสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเว้ยขยายความมาคืออะไรธรรมชาติกฎของธรรมชาติการปฏิบัติถูกต้องตามกฎธรรมชาติและผลที่ได้รับเนี่ยรู้วันนี้จำไว้เนี่ยวันนี้แก้วขอร้องให้พูดที่เด็ดๆเพราะเนี่ยพูดให้เด็ดนั่นน่ะแย่ฟังให้ฟัง เด็ดที่เราฟัง โอ้เนี่ย ตาบอก อันนี้จำไว้เนี่ยมีอยู่ก่อนอะไรทั้งหมดมีอยู่ก่อนจักรวาลมีอยู่ก่อนศาสนาทุกศาสนามีอยู่ก่อนมรรคผลนิพพานมีอยู่ก่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีอยู่ก่อนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีอยู่ก่อนทั้งนั้น เข้าใจอยู่แล้วตอนนี้เข้าใจชัดเลยว่ามีอยู่ก่อนแล้วเพราะมันมีอยู่ก่อนจริงๆแต่ไอ้ที่เราไม่เห็นเพราะกิเลสมันบังเราอยู ่ถูกแล้ว คนบังเราอยู่มันก็เลยไม่เห็นว่ามัน ความเคยชินมาตั้งแต่เด็ก ใช่ สิ่งนั้นมันชินแล้วมันก็คล่องตัวซะด้วยสิมีครูของครูเร็วที่สุดเลยอะไรทั้งครูของครูมันก็เลยบัง อยู่ก่อนแล้วเนี่ยแม่นแล้วตอนเนี้ย เออ ตา ดูวุ่นกับว่าวันหนึ่งมีว่างมากกับวุ่นมาก ้านอนอ่ะวุ่นมากว่างมากดูซ้อมทุกวันทุกวัน สบาย เ ออสบายไปต่อเยอะ อ ืมนี่ถึงไอ้พวกที่มาโวยวายอยู่2วัน3วันยังไม่เลิกเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันโวยนะมีนั่งอยู่2คนมีนิดกับพี่คนที่โวยทำไมเราก็นั่งเฉยมันอยากโวยก็โวยไปโวยทำแรงๆนี่นะ และ เ พราะมันเหนื่อยก็หยุดเอง มันเหนื่อยเพราะอะไรเขาจะให้มันมาช่วยงานมันเคยทำงานแล้วมันก็ไปเลยเสร็จมันก็ไปเลยไม่ใช่ทำงานบอกเดี๋ยวเถอะนายมาจะนั่งอะไรมันก็ไม่กลัวแล้วก็บิดเพราะไม่ได้ฟ้องนายแต่พี่ก็เล่าให้พวกที่ขึ้นมาทีหลังฟังก็คุยกันก่อนแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเราโวยตอนเราอยู่เนี่ยก็เลยบอกไปว่ารู้ไหมเขาได้สามครั้งแล้วพี่ยังไม่เห็นได้เลยสองครั้งพูดฟัง ที่จริงมันได้ได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดถ้าไปพูดเงี้ยตายเสียงกันตาย ไม่นั่งแล้วพูดกำลังหน้ามืดแล้วก็ไม่พูดอีกเลยพูดไม่ได้น ักสนุทา เราก็พิจารณาเราไปถามว่าไอ้คนโวยกับคนนั่งฟังใครมันสุขกว่ากันเนี่ยนั่งถามตัวเองอยู่นั่นเราไม่ได้ไปแค่ไปคุกกันหรอกคนนั่งฟังเพลินๆเงียบๆแล้วน้องไม่คนบอกดูซะพี่หนูมองเขานั้นหน้าเขาเนี่ยเครียดดำบอกพี่เรื่องคิดอะไรบอกพี่ไม่คิดอะไรแล้วเพราะพี่รู้เรื่องจริง ก็ ม ี ความสุข มาแบบกิเลสเต็มที่ตัก แล้วน้องบอกว่าคนแบบนี้มันคนเขาบอกไม่จริงหรอก กิเลสเ ป ็ นตักกิเลสเป็นที่ตัก บอกว่าไม่จริง เจอเยอะค่ะกิเลสเต็มที่ตักมาเลย มาโวยวาย มองเรานั่งเห็นหน้าเราก็มอง ได้แต่ได้หม่อมเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่รู้ไปเลย พอ ไม่ใส่ใจ พอนายเลยขึ้นมาเขาขึ้นมาไม่เห็นโวยวายบอกเดี๋ยวจะเขาขึ้นมากันเดี๋ยวจะโวยพอเขามากันขึ้นมาเยอะจริงก็ไม่รู้ไม่พูดอะไรนะแล้วน้อยคนนั้นบอกว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจริงหรอกพี่คนแน่จริงมันต้องอยู่กันเยอะๆแล้วก็โวยไม่ใช่มาโวยทั้งสองคนแล้วเราก็เลยคุยว่า ในเรื่องขั้นเนี่ย ไม่ใช่เรื่องขั้นก็คือว่าเจ้านายได้เข้ามาช่วยงานเจ้างานไม่ที่จะให้ก็ตามเพียงแต่ไปถามว่าตอนนี้อีกหน่อยหนังสือมันจะต้องส่งทางคอมนะทำได้ไหมท่านยังไม่ได้ว่าให้เขาทำเลยพอมาลูกที่เขาก็มาถามว่ามีอะไรกันอีกเนี่ยถ้าถึงว่าพี่ปิดงานแล้วพี่ถึงทำหนังสืออีกเหรอเขาถูกแล้วทำดีแต่ที่จริงเขาไม่ต้องอยู่ที่โรงงานเขาถูกแล้วไม่ต้องแล้วก็ท้องก็อยู่ใครก็รู้ อยากได้เงินการสื่อเนี่ยพูดอย่างนี ้ที่ออฟฟิศงานนี้ออกงานราชการงานราชการบางเด็กก็เขาก็ไปทำงานส่วนตัวเขาเขาก็ไม่เคยมีเราก็ไม่เคยงานคนนั้นแล้วไอ้งานที่เสนอที่ให้ทำมาช่วยทำเนี่ยมันงานของเราเราไม่ได้เป็นคนเสนอด้วยทุกคนมาบอกทุกคนมาบอกให้เขามาช่วยเราตรงนี้จริงหัวหน้าจะให้คนนี้ช่วยบอกทางบอกงานของเขาช่วยไม่ได้หรอกแต่เขาก็ชอบบ่นนะทีงานเขาไม่มีใครมาทำมาช่วยทำไม่มีใครเอาหัวหน้าเสนอว่าให้คนนี้ไปช่วยไหมเขาไม่เอาก็หัวมาอีกก็โยนมาให้ช่วยเรามาช่วยเราที่เราที่ทีงานเราทำมาไปเรื่อยๆแล้วทำเสร็จแล้วเราทำมาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เดือดร้อนใครเราทำได้ ไม่ใส่ใจคิดครั้งเดียวไม่ได้คิดครั้งที่สอง ไม่คิดเพราะว่าตอนนี้ร้อนนั้นหัวหน้าบอกว่าให้ดูก็ไปก่อนเพื่อเอากลับมาทำถ้าเขาไม่ทำแล้วค่อยอัน ท าน ทานใช่ไหม คะก็ไม่พูดอะไรเนี่ยทำไม่รู้ที่ซื้อ ทำงานที่มีอันต้องมี หมออะไรเนี่ย ทำไมถึงว่าตัดขาดซื้อไม่ใส่ใจเลย ก็ไม่ใส่ใจทำไม่รู้ไม่ซื้อก็เพราะสงสัยจะรู้กันด้วยเองที่เราเคยอยู่ที่เดิมอ่ะพอรุ่งขึ้นตอนเช้า มากินข้าวเตือนเราบอกเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่ที่เก่าเนี่ยคนทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้าก็อยากได้อยู่แล้วเรามนุษย์อ๋อแสดงว่าก็ต้องรู้เรื่องนี้แน่ไปหมดไปทั่วมีคนจะเล่าบูรายคือไม่มาบูรายพี่เก่าก็อยากจะให้แล้วที่ไหนก็อยากให้เราอยู่กับคนทำงาน เป็นพี่กะ แต่คำพูดนั่นนะ คำพูดหลวงตา ไม่เอามาคิดมัน เขาก็เคยเจออย่างนี้คิดอย่างที่หลวงตาพูดอ่ะเคยเจอแบบประเภทนี้ตาบอกว่าอะไรนิทานกับเรื่องก็เหมือนกันมาคิดได้นี้เออจริงๆแล้วไม่มีปากนี่นะ ก็ใช่ไม่มีเราคิดได้คิดได้เยอะอย่างตาสอนแล้วเอาไปคิดได้เยอะสบายมากเยอะ มันเป็นอนัตตาเหมือนกันสเปธรรมาอนัตตาเห็นไหมทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนี่พวกเราไปติดแบบแยกอันนี้ดีนี่ชั่วนะเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างนี้ที่จริงส่วนลึกจริงๆมันอย่างเดียวกัน มันดับได้ทั้งคู่ มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนจริงนิพพานมีตัวตนจริงนะถ้าใครบอกมีจริงยังไม่รู้จักหรอก ม ี ไม่จริง เพียงจะออกชื่อว่าอันเนี้ยนิพพานนะก็แปลว่าเย็นเห็นไหม น ั่ นนี่เป็นชื่อของเล็กไ ว้แต่นี้ไอ้ในคำพูดคำเนี้ยมันเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาใช้เดิมอยู่ก่อนแล้วตักข้าวมาก่อนสิตักข้าวมาให้นิพพานได้ก่อนแล้วก็กินจับสัตว์นิพพานมาฝึกให้มันเชื่องแล้วจึงก็เอามาใช้งานอันนี้ก็คือต้องการให้มันเย็นให้มันเชื่องมันเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาใช้มันพุทธเจ้าก็ดึงเอาภาษาชาวบ้านเอาประยุกต์กับธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ยจึงออกมาเป็น 84,000 เรื่องถ้าไม่เอาภาษาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ไม่รู้จะพูดอะไรกันมันต้องหุบปากใบต่อใบเลยนะคนที่เขาถึงจริงจริงหุบปากไม่ยิ่งพูดยิ่งผิดยังไม่ใช่ของพุ่งคนเข้าไปไม่ถึงมันเรื่องทั้งหมดทุกศาสนาเป็นอุบายทั้งหมดที่เข้าเรื่องเข้าถึงเรื่องเดียวกันแต่ให้ชื่อต่างกันอีกอ้าวเนี่ยในกระติกเนี่ยเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำส้มน้ำจืดน้ำเค็มแต่นี่พระศาสดาต่างๆทั่วโลก13ศาสนานั่งเรียงกันเป็นแถวแต่พอเอานิ้วไปจุ่มแต่ละศาสดาเอานิ้วไปจุ่มมันก็เอาอย่างเดียวกันหมด เปร ี้ ยวก็เหม ือ นก ัน หวานก็เหมือนกัน เรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเองนะฮะรสอย่างเดียวกันแต่มันมีข้อแม้ฟังให้ดีข้อแม้นั่นก็หมายถึงว่าอย่างพระเยซูเห็นชัดเลยพูดไว้เราชื่อก็เห็นชัดเลยพูดไว้อย่างพระเยซูใช้คำพูดว่าเห็นหลังพระเจ้าลำลายลำลายนี่แสดงไงให้รู้ว่าเนี่ยพระเยซูเพิ่งได้โสดาบันยังไม่ตัดสู้เด็ดขาดอย่างพระเจ้าพระเจ้าตัดสู้สามครั้งเด็ดขาดงั้นคนที่เป็นพระอรหันต์กับโสดาบันผู้เนี่ยจะต่างกันลิบเลยน้ำหนักต่างกันน้ำหนักต่างกันเพราะว่าเราเจอว่าเราเจอก็ใช้คำพูดว่าอย่างนี้มันว่าผมแบบไม่ทราบว่ามันเป็นบุตรของใครเนี่ยนี่แสดงว่าเพิ่งเป็นโสดาบันว่าผมยังไม่ชัดเจนแจ่มกระจ่างอย่างพุทธเจ้าแจ่มกระจ่างเนี่ยจากคำพูดของแต่ละศาสดาผู้ที่เข้าถึงเรื่องนี้บอกให้พวกเราทราบเรื่องนี้ความตาจะมารู้เรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นสิบปีเนี่ยสิบปีมันจะบอกมันคิดมันนึกอยู่กับไอ้เรื่องอย่างนี้นั่นจะบอกโอ้อันไหนชัดไม่ชัดพูดเข้าใจง่ายเข้าใจยาก คนที่รู้เรื่องนี้จริงหรือบางคนจะมาพูดเลยที่นี่บางอย่างหลวงตาพูดอะไรเข้าใจง่ายยิ่งกว่าท่านอาจารย์พุทธาพูดเพราะอะไรเพราะท่านอาจารย์พุทธาพูดแยกๆละเอียดโอยืดยาวหลวงตาพูดสั้นๆกระทัดรัดนิดเดียวพอแล้วแล้วไงไปช่วยตัวเอง ใจง่าย ไม่ใช ่ใจง่าย ใช่ก็ใจง ่ายก็อย่างที่บอกว่าคำเดียวที่ทบตาครั้งแรกอ่ะมีเมื่อคิดนั่นแหละจำทุกวัน เนี่ยมา16ปี ตอนนี้แหละตลอดแล้วก็เอาไปนั่งพิจารณานะเอาไปใช้นะทำเหมือนตาง านพวกเราเนี่ยอย่างยกเลี้ยงเนี่ยเราเป็นพี่น้องเนี่ยกับมือกันเราจะคิดกันถึงกันมันตลอดเป็นอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยนะเขาไปคิดถึงนวลเอามีเอานวลคิดถึงนิดเอามีแต่ยังไม่คิดอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วแต่เราไม่เคยดูในส่วนลึกของมันมันจะเขียนว่าดินสรรพสิ่งกับฉันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยคนที่จะรู้เรื่องนี้คือต้องโสดาบันสกิทาคามินาคามิภาคามจึงรู้จักอันนี้ได้ถ้าบุญชนได้ไม่ได้เดาเรื่องนี้รู้ชัดเจนมันก็เลยพูดง่ายๆพอที่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอุปมาให้ฟังเลยน้ำตามน้ำธรรมดาเนี่ยกับนมสดมันจะกลืนเข้ากันได้อย่างสนิทเลยไม่มีชั้นก็รู้ว่าออกมาจากที่เดียวกันแล้วก็กลับไปหาที่เดียวกันจากสุญญตาสู่สุญญตาเหมือนกันสรุปแล้วมาจากแม่เดียวกันแล้วก็กลับไปหาแม่เดียวกันเนี่ยงั้นพวกเรามาพูดกันเนี่ยสมานฉันท์สมานฉันท์มันยังไม่รู้เรื่องนี้มันสมานฉันท์ได้ยังไงเพราะมันยังเห็นแก่ตัวนี่ฉันทำงานนะฉันทำน้อยฉันทำมากเนี่ยมันจะสมานฉันกันยัง ไงอ่ะยังมีสมานกับฉันไม่เอา นี่พอรู้เรื่องนี้เขาจะรู้จักอย่างที่สวนหม้ออ่ะพระแก่ก็ทำงานเบาๆไปแต่ศีลนั่นก็เสมอกันศีลเสมอกันมีศีล227เสมอกันพระหนุ่มทำงานหนักแข็งแรงแบ่งหน้าที่กันทำพระแก่ไปยิ่งกว่านั้นทำอะไรไม่ไหวนะเอ้านี่เอาผ้าที่ขาดแล้วที่เขามาช่วยจุกเย็บเนาอะไรทำผ้าคิดดีหรือทำผ้าเช็ดอะไรจะแก้ก็แบ่งหน้าที่กันครับไม่ต้องมาเกี่ยงกันแล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องมาใช้คนนี้ทำให้นั่นคนนั้นทำให้สมัครใจทำเองด้วยและเนี่ยมันก็เป็นเครื่องวัดว่าใครเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นที่เขาทำงานด้วยกันนี่แหละมันบอกคนที่เสียสละจริงรู้คุณเข้าใจการทำงานทุกชิ้นนี่คิดว่ามันมีแต่ทำเต็มที่เลยไม่มีขยะขยอนไม่งั้นมันความกำลังทำกันแต่ไม่ทำโดยเสียไม่ได้แต่พอรู้เรื่องนี้มันเต็มที่ 100% มันงานมันยังไปไกลไปได้เร็วงานที่สวนหมอพอลงมือสร้างโรงงานปุ๊บบุคคลที่มีความสามารถมันมาเองตามธรรมชาติคนนู้นเก่งทั้งช่างไม้คนนี้เก่งช่างปูนคนนี้เก่งช่างปั้นคนนี้เก่งช่างเขียนคนนี้เก่งช่างรอคนนี้เก่งช่างอะไรมันมาอิเล็กทรอนิกส์มารับใช้เองโดยไม่ต้องแม้แต่เขาก็ขอบใจก็ไม่ต้องการมาให้ทำมันยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไม่มีการเอียงงอนอะไรเนี่ยสบายไหมเป็นสังคมตัวอย่างเรื่องในชีวิตก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไม่พบที่สุดหรอกหลวงตาทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีบารมีอย่างท่านหลวงตาก็ทำจุดนี้เป็นตัวอย่างเช้าเราก็มีเรื่องให้ทุกวัน16ปีละตรงเนี้ยในช่วงที่อายุของหลวงตาเนี่ยอย่างท่านโพธิสัมเนี่ยโพธิธรรมท่านเอาหนึ่งพออาจารย์พุทธทาสบอกนี่พวกคุณเนี่ยม 5คนอยู่อย่างเจ้านี้ได้แล้วถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้นี่มันตาขนาดนี้165หลายแล้วอยู่อย่างเจ้านี้ได้ยัง ตาอยู่อย่างว่างอยู่อย่างกลับไปถึงแม่เดิมแล้วหนูตาไม่เคยรู้ได้วันด้วยมาแต่งงาน มันก็เหมือนกับพวกเราอย่างไอ้นวลเนี่ยมันเคยไปญี่ปุ่นหลายเที่ยวมันก็รู้นี่ขึ้นเครื่องบินนั่นไปตรงนั้นตรงนี้ลงตรงนี้นี่มันเคยไปมาแล้วไอ้คนเราไม่เคยไปยังบอกมันแล้วก็ยังเซอร์อยู่นั่น มาแล้วก็ไม่วอร ี่ แล้วก็ไม่ม ัน ไม่ได้ มันก็แก้นะมันก็แก้นะ สมองม ัน ดับได้ทันที ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ จริ งตาไม ่มีตกกังวล มีความสุขกับเขาอ่ะ ไม่เครียด ไม่มาทุกข ์ ให้เขาด ู แบบ ใช่ไม่เครียดเครียดอะไรก็ได้ไม่ได้ ขณะที่คนที่เครียดก็ทุกข์ยังทุกข์สามวันนี่แม่เราลึกอะไรมาสามวันยังไม่เลิกแบบนี้พูดกับพี่ว่าสามวันยังไม่เลิกแบบนี้มันเครียดอะไรนักนะแต่ไม่พูดกับตัวเขาแล้วบอกพูดกับตัวเขาไม่ได้เราคนแบบนี้พูดกับที่โรงพยาบาลแล้ว น้องเป็นผ่าช้า แล้วพูดกับน้องอีกคนนะพูดกับนักบอกมันอบรมมาผิดกันพูดกับเราไม่เลยมาพี่อ่ะจิตใจอบรมมาดีมาอบรมมาผิดกันติดกันมองดูมองรู้อบรมมาผิดกันมาฟังแล้วสวยด้วยที่ต้นเห็นไหมสีขาวสีขาวเห็นไ หมอีกตัวหนึ่งนะมันถูกยิงขาหักลึกขาเดียวนี่ไอ้ขาดีสองขาเนี่ยมันไปสู้กันไอ้ตัวขาเดียวมันฉลาดมันจับบีปากเลยไอ้ตัวสองขาห้าปากมันมันเก่งนะมันพิการแต่มันมีปัญญาม ันจับปากบีบเลยมันว่าไม่ขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้ ตอนน ั้ นตา แล้ว ปาก งับไว้เลยใช่งับไว้เลยเนี่ยมันจะอ้าไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แล ้ วมันมีปัญญา ตาอยู่ตรงน ี้ เห ็ น หลายอย่างใช่ตู้กระจกมันมองมันเราไม่เห็นเรามองมันไม่ชัดเจนเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เนี่ยเหมือนแมวขาวของป้าเนี่ย ฉลาด เขาบอกว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่หลวงพ ่อนี่เคยมานอนที่เนี่ยบ่อยเช้าคุณหลวงตาต้องมาตะแคงดูมีขนมีขนหรือเปล่าถ้ามีขนแสดงว่ามานอนที่นี ่แกบอกว่าแกไม่อยู่นี่หรอก เฮียมาทำอะไรมันไม่ได้เนี่ยมันฉลาด ฉลาด ตัวอื่นมันกินหมดนี่มันก็กินหมดแต่ตัวนี้มันรอดเก่ง เขาไปอยู่เป็นลูกศิษย์อย่างน ี้อ๋ออย่างนั้นนี่เรามีคนก็มาเล่าให้ฟังไอ้ยามคนนี้มันชอบหลับยาวก็เลยบอกไอ้นี่ไอ้ยามเนี่ยจ้างมันถึงจะมันหลับยาวก็จ้างให้มันนอนเฝ้าแมวอยู่ตรงนี ้เฝ้าแมวหรือแมวเฝ้าแมวมันไม่ค่อยหลับนะเนี่ยจะได้ไม่อยู่ในสวนเนี่ยในสวนเนี่ยสัตว์งูอะไรเนี่ย ก็เรารู้ยังให้อภัยเขาสิ ไม่น่าถืออะไร ชาวบ้านไม่น่าอะไรก็หลอกปล่อยเขา ปล่อยเขา แต่บางทีเขาก็มีนะแต่ รู้ธรรมะบอกพูดแล้วก็พูดรู้นะหลวงตาแบบนี้ ทั้งพูดลึก ก็เริ่มรู้แล้วนะก็เข้าใจเยอะทีนี้รู้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะตัวเนี้ยก่อนอารมณ์ เนี่ยแสดงสิ่งแวดล้อมช่วย ดีนะ น่า ดีใจนะที่แล้วได้ใจหลายพาเข้ามานี่ถ้าไม่ตื่นพวกก็ไปตามไม่ไปเปิดไม่ไปเปิดตามนะเขาไปเรียกนะแมวที่บ้านตาตะตุ่ยยังไม่ตื่นนะเขาจะให้พาเขาแล้วก็ไปประตูห้องนี้ด้วยนะเปิดไปเขาไปร้องเรียกเหมียวเหมียวบอกเอามาปลุกให้ใส่บาตรแล้วนะเขาเดี๋ยวอย่างนี้นี่ต้องไปทำงานก่อนพระจะมาเนี่ยพระจะไปปลุกเพราะว่าเขารู้ว่าแม่จะต้องใส่บาตรทุกเช้าจะไปตาม แล้วไปยืนเขาใส่บาตรเสร็จแล้วก็ยืนคุยกับชาวบ้านเรียกเข้าบ้านอย่ายืนนานไม่ได้เลยเรียกเข้าบ้าน มันรู้แต่มันพูดไม่ได้เขาเรียกอะไรกิริยาก็นี่ไงนะท่านโพธิธรรมเนี่ยเดินเข้าไปหาอาจารย์ปัจจยาตาละอาจารย์ปัจจยาตาละหยิบรูปคำช่วยแสดงกิริยาเห็นตัดสรู้เลยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวคนนี้หายากดังนั้นพวกเซนจึงใช้คำว่าพอมองหน้าก็รู้วันนี้ต้องทำอะไรบ้าง ระบบเซนเนี่ยเป็นระบบที่ไวมาก ไวมากพอมองหน้ากันนี่ในหลวงเนี่ยมาใช้กับคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดเขาก็บ่นบอกแม่ผมจะรู้ได้ยังไง ท่านไปไกลนะ มองมองหน้าไงรู้นะเนี่ยวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง ท่านเก่งที่ใกล้ชิดท่านเก่งๆมีคือรู้อ่ะแต่ใกล้จริงๆไม่รู้ก็ไม่เอาก็มียังมีงมงายก็มีที่ใกล้ท่าน เซนมาตามภาษาที่เขาแปลว่าอะไรส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วก็ในเมืองไทยแปลว่าดีเซนแปลว่าดี ดีเหรอ ทั่วไปนะคะแต ่ ว่าของ ที่ประเทศจีนมันก็มีความสองหมายสองความหมายแบบประเทศละวัดแบบประเทศเราเพ่งนี่เพ่งด้วยสมาธิก็ได้เพ่งชาเนี่ยใช้คำว่าเพ่งชาหรือเพ่งด้วยปัญญาอย่างพุทธเจ้าถามตอบตอบนี่ก็เลยเพ่งปัญญาถามอย่างนั้นถามตอบน้องตาก็ใช่ตาก็ใช่ แล้วจับจิตตู่จิตนี่ก็เซนไหมน้องตาจิตตู่จิต โอ้ฟังให้ดีจิตสู่จิตเนี่ยน้องตามันเครื่องส่งวิโยไอพวกเราเครื่องรับวิโยจูนให้ติดสิน้องตาพูดอะไรเราฟังออกเนี่ย ก็คือจิตนี้รับต่อจากน้องตาได้ไม่จิตว่า ก็รู้ได้ผลเหมือนกันต้องใช้คำว่าดีสรรพสิ่งกับฉันเป็นหนึ่งเดียวมาจากที่เดียวกันหมดนั่นยังเซนหรือวงโปพูดว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเป็นอันเดียวกัน พวกคนยังไม่เข้าใจว่า ไม่เข้าใจไม่ได ้ สูงพวกนี้ไม่ได้เป็นบาป ยังไงก็ไม่ถึง ใช ่ความรู้สึกคนส่วนใหญ่ที่คุณคิดจะเป็นยังไง เลยในประเทศเราเนี่ยมันยังงมโขงเยอะประเทศเรา พูดอย่างนี้ต้องเฉพาะ คนบางคน เป็นเรื่องจริง อย่างเมื่อวานเราพูดกับครูจำนงคุณรู้สึกไหมเนี่ยตั้งแต่มาหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกหลวงพ่อมาหลวงพ่อเนี่ยประมาณ10ปีแล้วนะแต่ละครั้งยิ่งเมื่อวานยิ่งแล้วเลยโอ้โหน้ำตาสับหนักเลยคือต้องการปลุกให้แกทำประโยชน์ อ ่ะให้มันกว้างขวางตอนนี้แกยังติดมรดกเขาเคยมาเล่าให้ฟังทางอ่ะนี่เจ้าของที่นี่เจ้าของที่นั่นทางเดียวกันอ่ะแต่อีกเจ้าของที่อีกด้านมันเกเรอ่ะมันขุด ใต้ทางเอาดินใต้ทางแล้วไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นโครงดิโครงนั้นก็เป็นงานก็ซุดดิเนี่ยอันนี้ก็จะไปฟ้องร้องบอกเออไม่ต้องไปฟ้องร้องหรอกแล้วก็หาวิธีป้องกันนะติเอาเข็มไปลงจนได้ไม่เข็มลงตลอดแนวมันจะได้มันมาแกล้งเราตอนนี้ไม่มีปัญญาทำมันนะพูดก็ไปเป็นโครงข้างบนเนื้อดีมันยังดินยังดีอยู่ไม่มีปลูกสลายแต่ข้างล่างมันเอาดินไปใช้มาฟ้องให้ฟ้องแล้วมีปัญญาผมก็ไม่ได้ทำ ก็กั้นนะ ใช ่ ทำเข็มความเข็มไอ้ปัญหาที่จริงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่แล้วอย่างว่าเนี่ยพอโมหะเข้ามาจังมันคิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงมือตื้อหมดที่มือตื้อเพราะอะไรเพราะมีเรานี่แหละไอ้ตัวเราเนี่ยตัวร้ายมันเต็มตัวบังปัญญาทำให้คิดอะไรไม่ออกพอจิตว่างปุ๊บมันออกมาหลั่งไหลออกมาเลยไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นลูกศิษย์คนใหม่ที่ว่าเป็นพยาบาลมาก่อนตอนนี้ออกมาแล้วเขามาดูแลลูกชายแอมีเราดูแลลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ลูกหญิงคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งคู่แล้วพ่อบ้านก็เป็นนายแพทย์เอาเงินมาส่งเขาก็พูดแต่ก่อนนี่เราทำเงินเราก็มีเงินใช้ตอนนี้เราต้องขอเขาใช้ข้างในเรามันรู้สึกไม่เคยสบายเกรงใจก็ยิ่งพ่อบ้านพูดแล้วไม่ก็ยิ่งคิดมากอย่างยิ่งคิดบอกต้องเอาความดีชนะสิแต่อย่าไปติดความดีเลยนะเพราะความดีเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยงแต่ทั้งนั้นต้องใช้เวลามันพอพูดให้ฟังนิดหน่อยน้ำตามาพูดมันคิดไม่ออกไม่รู้จะทำเลยพอมาถึงมันเรียกชื่อเล่นก็ชื่อเดียโอ้แม่พูดไม่หวงเคล็ดลับลึกเกี่ยวกับเรื่องจิตว่างจะว่างได้เพราะไม่ยึดเพราะไม่ยึดนะดูตรงนั้นนะดูอยู่ที่ไหนเนี่ยนอนต่อไปก็จะพบเองเพราะไม่ยึดที่ไรว่างทุกทีไม่ยึดเลยแล้วค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อเราไม่เชื่อมันก็ต้องยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆอย่างโน่นบางอันนี้บางใครชนไปไหนเพื่อนชนไปไหนบอกไม่ไปอ่ะไปเถอะเนี่ยนะมันสบายนะไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินพวกไปได้เลยนี่ยังไงจะไปดีไม่ไปดีโผล่เพื่อนว่าอย่างนี้อย่างนี้อันนี้นะเรื่องมันเยอะเนี่ยหัดฝึกไปเรื่อยๆหน่อยก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนพอมันยึดก็มันสบายแล้วขยายกว้างขยายเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขยายเป็นมรรคผลนิพพานขยายเป็นศีลสมาธิปัญญาลงอันนี้หมดเลยไม่ยึดนี่แหละเขาไม่ยึดว่างเขาว่างไปได้เลยซ้อมไปเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าปัญญาแตกฉานต้องใช้เวลาแล้วต้องซ้อมบ่อยยิ่งใจร้อนยิ่งไม่ได้เรื่องเลยโดยเฉพาะเราเป็นคนชอบ อยู่คนเดียวตามลำพังนานนี่ยิ่งดีอย่างนี้พวกนี้ได้ดูมันมีโอกาสได้ดูความรู้สึกของตัวเองได้นานๆไม่มีอะไรมารบกวนเลยไม่เคยพูดเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกจะพูดบ่อยขึ้นพระเจ้าเสร็จจากการอบรมลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วหลีกเล่นเข้าป่าองค์เดียวเลยพระสารีบุตรเห็นเอาอย่างว่าพอเข้าไปปุ๊บท่านอุทานออกมาสุโขเวโกตุทัสสะวิเวเป็นสุขไม่มีอะไรมารบกวนแม้แต่นิดเดียวว้าวลมเพลินกับธรรมชาติเศรษฐินีเจ้าของบริษัทโกมลสุโกศลสองคนพี่น้องไปสวนโมกข์อาจารย์เขาพาเดินเที่ยวสวนโมกข์พาขึ้นเขาหนึ่งเอหลังเขาพุทธทองเลยเขาพุทธทองเองเขาสูงนี่ก็ถึงตรงนั้นก็ถามอาจารย์พุทธาท่านอาจารย์คะความว่างมีอยู่ที่ไหนคะท่านทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวท่านเอาผ้าเนี่ยมาปูภูเขามันเป็นอย่างนี้ค่อยๆลาดอย่างนี้ปูแล้วก็นอนให้ดูเขาก็ยังมองอยู่ยังมองนี่นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขนอนในเรือยิ้มได้ตามเนี่ยนั่งที่กระต๊อบก็ยิ้มได้นั่งมันสุขนอนมันสุขนั่งในจิตว่างนอนก็นอนในจิตว่างยิ้ม ขึ้นจ ิตว่างแผ่เมตตาในตัวเสร็จทำงานในจิตว่างเพราะเรื่องทั้งหมดออกมาจากความว่างให้กับแม่ไปเถอะให้ไปได้ให้สลายสลายให้ก็ไปเถอะไม่รู้จักเต็มแล้วท่านจะเอาไปไหนระบายออกตามธรรมชาติผลธรรมชาติเป็นตัววิวัฒนาการให้หลั่งไหลออกมาเป็นพวกเรานั่งนั่งเนี่ยพวกเราคิดไม่ถึงมันต้องซ้อมหัดดูหัดสังเกตอยากจะรู้สึกโอ้มาจากที่เดียวกันคิดว่ามีเราดับไม่เรานอนคิดว่ามีของเราดับไหมนั่นแหละเห็นไหมมันจะลงสุญญตาหมดเลยนั่นเรื่องอะไรทั้งหมดเป็นของสุญญตาหมดนั่นอย่ากล้าเป็นเจ้าของพอกล้าเป็นเจ้าของธรรมชาติลงโทษป๊อปตรงนั้นเริ่มอะไรนะต้องเก็บให้ดีเดี๋ยวใครมาเห็นจะเอาของหลบไว้ของเก่งมันซ่อนไว้ในตู้เย็นมุมไหนวันรับรับตาใส่ กล ั วคนมาเอาไป หวังว่าจะได้กินพอมาเปิดดูไม่เห็นหัวเสียไปดูว่าไอ้วันที่มีคนเยอะเรื่องอย่างนี้มีมากมันอร่อยเราเก็บว่าสะสม มันหูตาต้องลงร้านนี่ไหมไม่ลงใช่ไหม ขออนุญาตขออนุญาตมาหลายปีแล้วเนี่ยมาจะ 3-4 ปีแล้วนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมันมีในวินัยก็อนุญาตอย่างเช่นลงอุโบสถเนี่ยถ ้าเราไม่ไปเรากำหนดออกวันนี้เป็นวันอุโบสถเนาะคราวนี้เท่ากับลงอุโบสถคือผู้มาก็ยังมีจิตที่จะไปทำอุโบสถแต่ร่างกายมันไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องไปเรื่องนี้ในขั้นพุทธการพระมหาอัสสปะขออนุญาตพระเจ้านะว่าถึงวันลงอุโบสถเนี่ยผมจะไม่ลงได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้ประมาณนี้นะการลงโมสดเพื่อต้องการหนึ่งความผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกันสองจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนไหนเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ขนาดไหนมีความลำบากในเล่าสู่กันฟังช่วยเหลืออะไรกันได้ก็จะช่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีการมันก็มีประโยชน์แต่นี่หลวงตาขอเนี่ยตอนนั้นความดันขึ้นเดินเดินบางทีมันก็ลงแต่ไปหาหมอคราวนี้หมอบอกปกติแต่ก็รู้สึกเดินยังเซเหมือนคนกินเบียร์ก็แล้วไม่ถึงกินเหล้ามันเซ่ๆนิดๆแต่ทำงานนะทำไปเดี๋ยวหายอย่างกวาดนี่กวาดฟื้นกวาดสักพักเนี้ยสนุกไปละเดี๋ยวสนุกไปละสนุกทำงานสนุกแล้วมันสอนเราทั้งนั้นเลยสอนให้เราฉลาดขึ้นสิ่งนี้ติดตามเรายิ่งกว่าเราตรงนั้นไม่มีแสงสว่างสิ่งนี้เข้าไปถึงสังเกตดูเป็นไม่เป็นนะครับสังเกตดูเป็นเนี่ยอย่างเนี้ยน้องตาอายุมากนะน้องตามีตัวเองมีตัวนั่งเห็นไหมน้อยหลับไม่เป็นไรนั่งนั่งหลับนั่งไม่นั่งไม่รับมันน้อยเดินช่องมันเดินเดินจนเมื่อยพอเมื่อยแล้วตอนนี้จะเลือกเอาตามสบายเลยจะนอนหรือจะนั่งหลับมันได้ออกกำลังกายเลือกมันเดินสะดวกเห็นไหมญาติโยมมาเยอะผมอายุมาวนที่เนี้ยนอนไม่หลับมันเจ็บมันปวดเนี่ยอย่างโยมก็คุยบ่อยตอนนี้นะเยี่ยวก็เยี่ยวไม่หมดใครจะมานั่งแช่อยู่ได้พอลุกมาอ้าวยอดหมดบอกให้ไปซื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรน้ำเพิร์ดเหรอจะบอกไม่ได้น้ำพานทำงานแค่คนขยันอ่ะคือทำเพลินอั้นเมื่อต้องเป็นชั่วโมงไปถามหมอบอกเนี่ยเพราะอั้นเนี่ยมันจึงได้ทำให้เขาเป็นกระปรองน้ำตาเช่นเดียวกันบางคนน้ำตาพวกกับบางคนเสียงต่างอันหนึ่งสามชั่วโมงผลลุกสุดาสุดแสนต้องการใช่ต้องการให้เขาได้ผลจากเรื่องติดพันอ่ะเรื่องติดพันนั่นการขณะที่เราสนทนาใครมาไม่อยากสนใจอยากจะพูดกับคนไงมันสำเร็จไปคนกับคนไปเลยไม่งั้นมันเสียเวลามันตั้งต้นใหม่ตาก็เป็นทีเนี่ยนี่ก็อ่านมาต้องเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วก็ลืมก็ปวดไปเดี๋ยวก็ปวดอีก เสร็จแล้วก็ทำการ แ ล้วจะพักเข้าห้องน้ำก่อนจะพักที่ไหนนะครับห้องน้ำ